Her i studio i dag har vi fått besøk av en mann som blitt uvenner med sin forlovede, og hva kan årsaken til dette være, hjemmeværende løytnant? Løytnant i hjemmeværende. Løytnant i hjemmeværende Kristiansund. Kristiansand. Hjemmeværende i Kristiansand. Nei, hjemmeværende i Kristiansund. Men det var jo det jeg sa. Oh, da har jeg misforstått det. Hvordan det? Nei, jeg trodde de siktet til navnet mitt. Nei, jeg siktet til hjemmeværende deres. Navnet deres jo Kristiansand, ikke sant? Ikke sant. Ikke sant, ikke sen? Ikke sant, ikke sen, men sann. Altså Kristiansand. I hjemmeværende i Kristiansund. Men Kristiansand... Kan jeg kalle dem Kristian? Nei, det var synd. Sann, Kristian Sann. Men Sann, hvorfor de da blitt uvenner med deres forlovede? Fordi hun nekter å gifte seg med meg. Og hvorfor nekter hun å gifte seg med meg, med dem? Fordi hun heter Susan Hopp, og nekter å ta navnet Susan Sann. Jeg forstår. Folk kunne jo tro hun stammet. Jeg forstår, men kan hun ikke da bare beholde pikenavnet og ta deres i tillegg? Har de forsøkt? Forsøkt hva? Ja, prøv. Susan Hopp. Sann, Hopp Sann. Hei Sann. Ja, de forstår. Jeg forstår, men ærlig talt, dette da ikke noen grunn til å bli uvenner. Nei, så det barna da, vet du. Barna? Ja, hvis vi får barn, så insisterer hun på at de skal hete Møre og Romsdal. Det da det dummeste jeg har hørt. Hva vil de kalle dem? Jeg vil kalle meg Kristiansand. Nei, jeg mente barna. Ja, de vil sannsynligvis kalle meg far. Far Sann. Nei, farsan, min forlovede svensk. Hun heter Gunilla. Gunilla? Jeg synes de sa hun heter Susan Hopp, ja. Susan Hopp, nei. Men Sann, de sa jo... Sann? Jeg heter Hagbard Slark. Hagbard Slark? Hva i all verden skal dette bety? Ja, det skal vel antageligvis bety at vi er kommet over i neste sketsj. Hva går den ut på da? Ja, den går altså ut på at jeg påstår at jeg har oppdaget et nytt land. Et nytt land? Og hva svarer jeg til det? De svarer, hvilket land? Og da sier de... Amerika, svarer jeg da. Og hvordan reagerer jeg på det? De sier, Amerika er blitt oppdaget for lenge siden, sier de. Og hva så? Ja, da svarer jeg, å, fankeren. Er det det hele? Det er det hele.